prostu. Crafter. Szczegóły w salonach oraz na www.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 19 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Z 10 miliardów, jakie Komisja Europejska przekaże na odbudowę po powodziach, Polska dostanie 5 miliardów. 26 tirów z darami dla powodzian udało się już zebrać w Warszawie. Serce raduje, że aż taka jest odezwa spontaniczna. Środki czystości, pampersy dla dzieciaków, pampersy dla osób dorosłych, dużo też karmy, chusteczki, kremy. Donald Trump nie przyjedzie do amerykańskiej Częstochowy, gdzie miał się spotkać z polskim prezydentem. 5 miliardów euro na odbudowę po powodzi otrzymała Polska z Unii Europejskiej. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To połowa kwoty, której przekazanie krajom Europy Środkowej dotkniętym kataklizmem zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen rozmawiała o tym we Wrocławiu z przywódcami Polski, Czech, Słowacji i Austrii. Z Funduszu Spójności dla krajów poszkodowanych przez wielką wodę ma zostać zarezerwowane 10 miliardów euro. Zarówno Polska, jak i pozostałe państwa dotknięte powodziami mają też przygotować plany odbudowy, które przedstawią następnie Komisji Europejskiej. Wszyscy są zgodni, co wybrzmiało na konferencji we Wrocławiu, że unijna pomoc musi zostać uruchomiona jak najszybciej, choć na razie nie padły żadne konkretne daty. Dawid Krygorsewicz, Polskie Radio. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera informuje, że prezydent będzie jutro na terenach popowodziowych. Wizyta Andrzeja Dudy ma się rozpocząć wcześniej rano na Dolnym Śląsku. W Lubuskiem bupr nie zagraża już Żaganiowi i okolicznym miejscowościom. Fala powodziowa wlewa się do Odry. W Żaganie sytuację śledzi nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Przez 3 dni było groźnie. Wysoka woda przesączała się przez wałę. Konieczna była interwencja. Trzeba było kłaść worki z piaskiem, mówią mieszkańcy Żagania. Tam są domki takie jednorodzinne i tam strażacy są, chyba też odpompowują tą wodę. Bo te worki, jak rozumiem, to trzymają. No trzymają, oczywiście. Tu nawet jest pan, który ładował od rana. Tak. Ale na szczęście udało się tutaj zabezpieczyć ten teren, także że najważniejsze. W województwie lubuskim nerwowo na stan Odry zasilanej dopływami patrzą mieszkańcy Nowej Soli. Tam czoło fali powodziowej jest spodziewane w sobotę. Według rzecznika lubuskich strażaków Arkadiusza Kaniaka miasto ma nowoczesną infrastrukturę przeciwpowodziową, więc nie powinno nic złego się wydarzyć. Dalej jest Krosno Odrzańskie, którego mieszkańcy wzmacniają i podwyższają wały, aby być gotowymi na każdy scenariusz. Z Żagania Maciej Jastrzębski. 24 godziny na dobę mieszkańcy stolicy przywożą dary dla powodzian do siedziby wodociągów warszawskich. Po południu udało się załadować darami 26 tirów. Kolejki aut przy bramie wjazdowej do wodociągów ustawiają się niemal cały czas, relacjonuje nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Dzielnica Bielany, Warszawa. Na ile samochodów teraz przyjechaliście? Teraz przyjechaliśmy na kilkanaście osobówek. Ale już od samego początku w sumie cały czas przyjeżdżamy. Panowie pomagają w rozpakowywaniu dużo tej pracy codziennie? W miarę możliwości. Z jednej strony dużo, a z drugiej się serce raduje, że aż taka jest odezwa spontaniczna. Środki czystości, pampersy dla dzieciaków, pampersy dla osób dorosłych. Jak widzicie, mamy dużo, dużo też karmy, chusteczki, kremy, wszystko co tylko może być, makarony. Worki na śmieci. Wszystko co potrzeba do pierwszej pomocy. A zbiórka w warszawskich wodociągach potrwa do odwołania. Były prezydent USA Donald Trump nie przyjedzie w niedzielę do Doylestown, czyli amerykańskiej Częstochowy. Miał tam spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. O odwołaniu wizyty poinformowała Polskie Radio osoba ze sztabu kandydata Republikanów na prezydenta. Nieznane są przyczyny odwołania spotkania. Nie wiadomo też, czy politycy będą rozmawiać gdzie indziej. Bułgarskie służby i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie sprzedaży Hezbollahowi pagerów przez bułgarską spółkę. Równocześnie poinformowano, że sprzęt nie został wyprodukowany w Bułgarii, ani nigdy go tam nie było. Dochodzenie w sprawie sprzedaży Hezbollahowi pagerów, które wybuchły w rękach tysięcy bojowników, nadzoruje bułgarska Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego DANS. Już wiadomo, że jednoosobowa spółka Norta Global, zarejestrowana w Sofii, praktycznie nie prowadziła żadnej działalności. Nie było żadnych transakcji między nią a innymi podmiotami bułgarskimi. Jedyne ruchy, jakie poczyniła od 2022 roku, to przelanie 1,6 mln euro na rzecz węgierskiego BAC Consulting. DANS już potwierdził, że pagery sprzedane organizacji

trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Załęcki, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i dziękuję za Państwa telefony i maile, z których wiem, że jesteście solidarni z powodzianami, pomagacie i chcecie nadal pomagać. Dlatego dzisiejszy Klub Trójki oddajemy Wam, wspaniałym ludziom, którzy zaangażowali się w pomoc. Przypominam, że cały czas czekamy na wiadomości od Państwa, jeśli potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia, albo jeśli chcecie wspierać powodzian, dzwońcie na nasz trójkowy numer 2 2 7 3. Możecie też pisać na adres naszej niedzielnej audycji pomocowej niewidzialni@polskieradio.pl. A teraz, w oczekiwaniu na wieści od Was, wysłuchajmy proszę reportażu Hanny Dołęgowskiej i Antoniego Rodzickiego pod tytułem Trudno spać, trudno usiedzieć. Reporterzy Polskiego Radia przygotowują na bieżąco materiały z miejsc dotkniętych powodzią. Tym razem dotarli do Lądka Zdroju. Jakieś ciasteczka dla mojego tego sąsiada. A ile was jest? Czwórka. Cztery. Sąsiadów nie ma. Trzy pokoje, wszystko wyniesione. Wszystko wyniesione, żołnierze przyjechali. Meble, wszystko wyrzucają. Proszę mi powiedzieć, w tej chwili już jesteśmy po. Jaki był ten moment, w którym trzeba podjąć? Nie, pani mi nawet nie mówi. Cały blok u mnie na balkonie, bo na drugim piętrze to było coś strasznego. Coś strasznego było. Nie da się opowiedzieć tego. W 97 to jeszcze pestka była. No. Jezu, co jeszcze chciałam? No pomyśl, co jeszcze pani potrzebna? A Jezu, tak. Udkę uderzyliśmy na piekło, a taką tą cukinię, tą pierwszą. Proszę. O, nie, tą większą mi pan dał 4. Ja miałem to ogromne szczęście, że ja z domu uciekać nie musiałem, tak więc ja tak naprawdę nie jestem pełen tych doświadczeń, ale nie chcę sobie też chyba tego wyobrażać. Bo często jest tak, że kiedy słyszymy w mediach, że ludzie nie wychodzą z domu, to od razu włącza się takie pytanie, dlaczego? Dlaczego ktoś się nie ratuje? Wie pan co, nie ma chyba tak naprawdę logicznego wytłumaczenia, ale myślę, że w takich emocjach, w takim stresie po prostu nie myślimy logicznie po pierwsze. Po wtóre, często jest tak, że żywioł, którego nigdy nie widzieliśmy, po prostu nie jest dla nas czymś realistycznym. Jak ta powódź u nas była, a te powodzie bywały, ona nigdy nie była aż tak niszczycielska i ona nigdy, ta woda nie podeszła aż tak wysoko do góry. No i bylibyśmy sobie w stanie wymyśleć, że ta rzeka jest w stanie się podnieść nam na wysokość od 40, no powiedzmy do 1,5 metra, czyli ponad metr. To i tak byłoby przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych, ale chyba nikt z nas nie byłby w stanie sobie wyobrazić, że wodowskaz, który kończy się na wysokości 2,80 m się skończy i jeszcze zabraknie nie wiem ile, dlatego że pomiar przy wysokości prawie 4 metrów został urwany przed tą najwyższą falą. Muszę cały czas ładować baterie, bo nie mamy prądu w domu i nie będziemy mieli jeszcze bardzo długo. Wszystkie kable są zerwane, słupy są zerwane, także co najmniej 2 tygodnie jeszcze, jak dobrze pójdzie, nie będziemy mieli prądu. Nazywam się Kasia Strząska. Jesteśmy tutaj przy kinoteatrze. To jest miejsce, które było centrum festiwalu górskiego w Lądku Zdroju, który właśnie tydzień temu tu się zakończył. I ekipa organizatorów festiwalu organizuje tutaj pomoc, dlatego że no Lądek jak co roku cudownie gości tutaj wszystkich uczestników festiwalu i uczestnicy czy goście festiwalu chcą się po prostu odwdzięczyć. Już w poniedziałek udało się tutaj uruchomić internet przy pomocy Starlinków, który wtedy był na wagę złota, bo nie było żadnego zasięgu. Przez właściwie prawie 48 godzin tu mieszkańcy Lądka nie mieli żadnego kontaktu ze światem. Musimy jechać. Musimy jechać inną drogą, nie tą, którą zawsze jeździmy, dlatego że tam jest zerwany most zupełnie. Ale się pani namacha, bo rozumiem, samochód trochę nie ma wspomagania. No tak, tak, tak, to nie jest samochód przystosowany do akcji ratunkowych. W tej chwili jedziemy przez górną część lądka. Przepiękne budowle, oszałamiająca przyroda, architektura. A powiedziała pani przed chwilą, pozrywane słupy, brak prądu. To jeszcze zobaczymy? Tak, tak, tak. To są dwa światy. Górna część lądka, czyli ta część zdrojowa, w żaden sposób nie ucierpiała, bo ona jest daleko od rzeki. Jest tylko jeden aktualnie przejezdny most w lądku, wysoki wiadukt. Dzięki temu przedostaniemy się na drugą stronę. Po drugiej stronie właśnie znajduje się ratusz, znajduje się rynek i znajduje się szkoła, do której jedziemy. Raptem tydzień temu byłam tam na otwarciu roku szkolnego. Pierwszaki ubrane w stroje galowe, było wniesienie sztandaru. No, były to bardzo wzruszające momenty. I jak dzisiaj zobaczyłam tą salę, to, no, to nie mogłam uwierzyć, że jakby przez parę dni to miejsce tak bardzo się zmieniło. W tej chwili przejeżdżamy przez wiadukt. No właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Tak to wygląda. Tutaj na tym widziałam filmik, jak powyżej tego przęsła przelatywał samochód, znaczy niesiony wodą. Dobra, to chodź. Ja będę przewodnikiem. Tak, dobra, właśnie. Pan jest nauczycielem. Ładnie. Ja tutaj przyszedłem w poniedziałek, bo byłem jeden z pierwszych nauczycieli, którzy tu przyszli. Było fatalnie. Proszę zobaczyć linie, które tutaj są. To jest bardzo wysoki parter. I woda sięgała do 1 metra. Pod spodem mamy jeszcze jedną salę, mamy szatnię dzieci, mamy stołówkę, która ale też ile tu już pracy zostało włożone, że tu już jest tak czysto? Mnóstwo pracy. Ta sala, tutaj stała woda, tutaj było 3-4 centymetry wody. My to wszystko wyciągnęliśmy, posprzątaliśmy. W ciągu pierwszego dnia wyciągnęliśmy wodę z 6 sal, z biblioteką. Wczoraj wyrzucaliśmy książki, zaraz pokażę stertę książek, która jest. Tony mułu, no w sumie to zahacza o tony mułu, wody i różnych dziwnych rzeczy. Zabawki, które nasze dzieci miały, książki, których używały, wszystko zostało wyrzucone, ponieważ tego nawet nie da się dotknąć, nie wyczyścić. Proszę zobaczyć, te meble, które tutaj są, one może nie stały w bardzo wysokiej wodzie w niektórych salach, ale one natychmiast zaczęły puchnąć i to po prostu trzeba wyrzucić. To miało kontakt z wodą, która w sumie to nie przypominało wody, to przypominało po prostu zwykłe, ciemne błoto. Mnóstwo nauczycieli, niestety część z moich kolegów i koleżanek potraciło domy, ponieważ mieszkali na linii tej fali Stamy Strońskiej. Mieszkali w Stójkowie, w Lądku, w Radochowie, w Trzebiszowicach i Obrzychowicach. Jak wiecie, to jest po prostu idealna linia fali z tej Tamy. I jest nas mniej więcej połowa. Pracujemy jak tylko możemy, wyrzucamy, szukamy, znajdujemy sprzęt, oceniamy, co da się wyrzucić, co da się uratować. Wbrew pozorom bardzo niewiele rzeczy. Faktycznie czasami spotykamy się z dziwnymi sytuacjami tutaj w lądku nawet. Wczoraj jedna starsza pani, która straciła majątek życia, opowiedziała mi, że zaczepiła ją turystka z pytaniem, co tu można zwiedzać, bo przyjechała na turnus i chciałaby z niego skorzystać. Jak pani powodzianka tłumaczyła, że no ale przecież wszystko jest zalane, wszystko jest zniszczone, nie ma dróg. To ta turystka dalej pytała, ale no to jak ona ma się dostać? Jak można zobaczyć te zabytki, skoro nie ma dróg? Radosław Pasionek, jestem nauczycielem Zespołu Szkół Publicznych w Lądku Zdroju. Dokładnie jesteśmy w szkole podstawowej w Lądku. I ta pustka przerażająca, prawda? Tak. To, że jest tak cicho. Słynie z tego, że jest harminer, szczególnie tutaj w tym pomieszczeniu w świetlicy, kiedy rzeczywiście ja tutaj okazjonalnie tylko mam okazję być, ale proszę mi wierzyć, że chyba czasem zatyczki do uszu by się przydały, kiedy w tych salach mamy około 70 uczniów, którzy wypełniają bardzo szczelnie te sale, a dzisiaj jest tutaj przerażająco pusto, mam taką głuchą ciszę. Woda z kranu. To jest bezcenne, proszę pana. Czysta woda, ona nie jest zdatna do picia, ale już sprzątać można. Wodę w toalecie można spuścić. Czego pani uczy? Ja uczę biologii i chemii w liceum. Ma pani jeszcze siłę do pracy? Wie pan co, nie umiem usiedzieć w domu. Ja jestem z Kłodzka, dojeżdżam z Kłodzka. No dzisiaj jechałam prawie 2 godziny, bo drogi pozrywane, ale nie łatwo jest siedzieć w domu, jak wiadomo, że tutaj ludzie walczą, nie? Drodzy Państwo, ja mam problemy alergiczne i tak naprawdę bardzo słabo czuję zapachy, ale proszę mi uwierzyć, że tutaj ten zapach jest dla mnie naprawdę nieznośny, aczkolwiek tu jeszcze powiedzielibyśmy, że jest całkiem sympatycznie. Kiedy wczoraj oczyszczaliśmy z mułu i szlamu naszą świetlicę szkolną, która jest w osobnym budynku wolnostojącym, no ten fetor naprawdę był uderzający. No skala zniszczeń jest ogromna i naprawdę ciężko to przekazać, nawet zdjęciami, opowieściami jeszcze chyba trudniej. A czy jak pani mija, tak jakby tutaj chociażby taki widok jak ten wiszący, lewitujący samochód, proszę zapytam, czy pani to jeszcze rusza, czy pani się skupia na zadaniach? Rusza. Dzisiaj miałam okazję przejść się po całym lądku i zobaczyć skalę tych zniszczeń, bo tak to zawsze widziałam je fragmentami. I trudno zachować spokój. Kiedy się widzi miejsca, które się znało, które się lubiło, kawiarnie, sklepy, szkołę, jakby ta wizyta w szkole była chyba taka najtrudniejsza dla mnie z tych wszystkich rzeczy, które widziałam dzisiaj. Szybko pani usypia, czy wręcz przeciwnie, jeszcze krążą w głowie jakieś różne myśli? Trudno spać. Chociaż nigdy nie miałam problemu ze spaniem, no to teraz faktycznie jest tak, że budzę się w nocy kilka razy i za każdym razem jakby widzę sceny, których byłam świadkiem dnia poprzedniego, no i trudno się zasypia wtedy. No a czy intuicja podpowiadała, że coś takiego się wydarzy, czy nie? Nie, ja myślę, że nikt z nas nie był sobie w stanie wyobrazić skali tej tragedii. To znaczy, o ile byliśmy w stanie sobie wyobrazić, że woda się wedrze do szkoły albo na podwórko szkolne, na boiska, do piwnicy, to proszę zobaczyć, my jesteśmy na wysokim parterze. To nikt nie sądził, że na wysokości wysokiego parteru ta szkoła będzie zalana na wysokości kilkudziesięciu centymetrów, a w salach lekcyjnych ponad metra. To jest boisko szkolne. Było? Było. Było pięknie przygotowane. Dzieciaki tutaj spędzały każdą długą przerwę. No w tej chwili są połamane bramki, połamane kosze, a na boisku leży pewnie 15 centymetrów szlamu. Ja akurat jestem rodzicem tutaj jednego z dzieci. Ta szkoła była przez wiele lat ostatnich remontowana. O rany. Podłoga cała jest do góry wysadzona tutaj. To doskonale z dołu widać. Woda widać do linii bramki, do którego momentu była woda. Ta sala była remontowana właśnie po powodzi w 97 i ona nie wyglądała tak, bo tutaj był parkiet kiedyś, on był zniszczony i potem powstała ta nowa nawierzchnia, no to w tej chwili, no tutaj jest kapitalny remont potrzebny. No córki nie wiedzą, jak wygląda szkoła i chyba nie chciałabym im tego pokazywać w tym momencie. Całą powódź udało nam się jakby być w bezpiecznym miejscu. Bardzo chciałam, żeby one nie widziały tej wody, żeby nie widziały, jak woda niszczy i żeby nie widziały, co woda tak naprawdę dokonała. Tak naprawdę przez te 3 dni powodzi jedyne, co miałam w głowie, to żeby dzieci nie miały traumy po prostu z tych wydarzeń. Chyba jak nigdy chciałbym wrócić pod tablicę z kredą. Chociaż ucząc informatyki to w zasadzie do komputera i rzutnika, ale ta wizja się oddala. Myślę, że tej daty chyba nie zna nikt. Czy pani się boi, że ta adrenalina się skończy? Boję się. Boję, że się skończy i że po prostu się rozłożę. To znaczy już czuję przeziębienie, czuję gardło, czuję ból głowy i póki mogę, to działam. Ale liczę się z tym, że za parę dni po prostu padnę. A jak inni padną? Oj, no to jest nie sprint, tylko maraton. Także mam nadzieję, że przyjadą kolejne osoby, które będą mogły kontynuować tą pracę, którą zaczęliśmy. Skali tego, tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, jakby jak długo ta pomoc będzie potrzebna, ile będziemy mieli wolontariuszy do pomocy i jak to długo będziemy sprzątać. Jak możecie, to przyjedźcie do nas za miesiąc, zobaczymy, czy ta historia ma happy end, aczkolwiek to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zobaczymy, bo myślę, że warto byłoby też wlewać w serca innych takie przekonanie, że nawet jeśli dotknie nas coś absolutnie niewyobrażalnie strasznego, to być może jesteśmy w stanie się odrodzić. Wysłuchaliśmy reportażu Hanny Dołęgowskiej i Antoniego Rogickiego pod tytułem Trudno spać, trudno usiedzieć o sytuacji w lądku Zdroju. a nieopodal Lądka Zdroju znajduje się pani Julia Spaczkowa, która jest teraz z nami na linii. Dobry wieczór, pani Julio. Dobry wieczór. Pani mieszka w Paczkowie, ale pomaga powodzianom w Lądku Zdroju i Ściborzu. Co pani robi, pani Julio? Jak pani pomaga? Wie pan co, jestem ze Ściborza. Pomagamy, jeździliśmy wcześniej rozwozić worki, pakować piasek, no a teraz w chwili obecnej od kilku dni jeździmy i po prostu walczymy ze skutkami tej powodzi. Byliśmy w Paczkowie pomagać ludziom opróżniać domy, bo przyszła tak duża fala, że po prostu zalało im całe mieszkanie. Trzeba było wynieść cały sprzęt, zerwać podłogi. Tak samo w Lądku Zdroju. Także akcja wynoszenie wszystkiego, co możliwe, sprzątanie, odmulanie, wynoszenie szlamu. To jest nasza codzienność od 3 dni. A jak się pani teraz czuje? Przed chwilą wysłuchaliśmy reportażu z Lądka Zdroju i bohaterka powiedziała, że trudno spać. Pani też jest trudno spać? Tak, ja nie zostałam bezpośrednio dotknięta tą powodzią, ale przez cały dzień przebywam wśród ludzi, których spotka niewyobrażalna tragedia i tak samo jak oni nie mogę spać, nie mogę jeść. To wszystko jest bardzo dużym obciążeniem emocjonalnym zarówno dla nich, jak i dla osób, które pomagają. Czy takich zaangażowanych w pomaganie osób jak pani jest teraz wystarczająco dużo? Z dnia na dzień tych osób jest coraz więcej. Dużą pomoc niesie również wojsko, które na chwilę obecną opróżnia mieszkania i cały czas działa na tych terenach. Myślę, że jak zbliży się weekend, no to pojawi się więcej osób, takich wolontariuszy, którzy fizycznie wesprą osoby pokrzywdzone, bo jak wiadomo, no niestety trzeba normalnie chodzić do pracy i jakoś funkcjonować, ale teraz w weekend myślę, że tych osób będzie coraz więcej. A w jaki sposób właśnie możemy te osoby wesprzeć? Wie pan co, no tutaj na tych terenach, na których my byliśmy, bardzo ważna jest praca fizyczna. Mieszkańcy nie mają już sił fizycznie i psychicznie, żeby samemu dać sobie radę z tym uporządkowaniem podwórek, domów. Sprzątanie jest naprawdę ogrom i ta praca fizyczna jest naprawdę bardzo, bardzo cenna. Czyli cały czas potrzeba rąk do pracy. A tak. Czego jeszcze wam potrzeba? Pytam o sprzęt, o produkty może żywnościowe, może chemię czyszczącą. Czego jeszcze wam potrzeba? Z tego, co dzisiaj widzieliśmy, to zatowarowanie jest dosyć spore, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że ta pomoc za kilka dni może się skończyć. No, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale wiadomo, jak to zwykle bywa. Także jedzenia na razie mają pod dostatkiem, wody pitnej też. Teraz istotne są wszelkiego rodzaju sprzęty, które pomogą w uprzątnięciu domów. Myjki ciśnieniowe, mopy, wiadra, rękawice, agregaty prądotwórcze. Tu też w zależności od tego, do czego ludzie mają dostęp, bo jedni nie mają wody, inni nie mają prądu, inni nie mają zupełnie nic. Także latarki, no w zasadzie potrzebne jest wszystko. Wiem, pani Julio, że na porządkowaniu, na usuwaniu szlamu pani pomoc się nie kończy. Wiem, że udostępniła pani swój dom ludziom, którzy znaleźli się bez dachu nad głową. Kto może u was zamieszkać? Wie pan co, na szczęście jeszcze nikt do nas nie dotarł. Ale gdyby była taka potrzeba, to zapraszamy. Nie wiem, na jak długo będzie to możliwe, ale jeżeli ktoś stracił dach nad głową albo potrzebuje chwilowego schronienia, to może się ze mną skontaktować. Tak samo zapraszam wolontariuszy, którzy chcieliby przyjechać w te rejony i pomóc fizycznie tym osobom. Jesteśmy otwarci, mamy jeszcze wolne miejsca, bo tak jak wspominałam, no na szczęście nikt nie dzwonił i nie prosił jeszcze o tą pomoc. Czy ludzie mogą jakby co zabrać ze sobą swoje zwierzęta? Tak. Pani Julio, zadam jeszcze jedno pytanie. Zadaję je wszystkim moim rozmówcom, którzy bezinteresownie niosą pomoc w tych dniach. Dlaczego pani pomaga? Wie pan co, myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Po prostu ciężko patrzy się na cierpienie innych z założonymi rękami, więc trzeba po prostu wstać i działać. Wesprzeć tych ludzi na tyle, ile można. Wiadomo, każdy ma ograniczone możliwości i zasoby, ale póki możemy, to idźmy i pomagajmy. Pani Julio, bardzo dziękuję za to, co pani robi. Proszę na siebie uważać. Wszystkiego dziękuję dobrego serdecznie dla pani i dla pani bliskich. Dziękuję bardzo. Za chwilę wrócimy do audycji. Jest godzina 20:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Krzysztof Zyblewski, zapraszam. 5 miliardów euro dostanie Polska od Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi. W sumie, jak przekazała wieczorem we Wrocławiu Ursula von der Leyen, do poszkodowanych krajów trafi 10 miliardów euro. Szefowa Komisji Europejskiej spotkała się z szefami rządów Polski, Czech, Słowacji i Austrii. Jak mówiła, nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków. Poprawia się sytuacja hydrologiczna w rzekach. Wody Polski informują, że stany alarmowe utrzymują się na wodowskazach w Branicach, Olzie, Krzyżanowicach, Raciborzu, Miedonii, Koźlu, Krapkowicach, Opolu, Groszowicach oraz ujściu Nysy Kłodzkiej. Sytuacja hydrologiczna w Opolu, gdzie przez miasto przechodzi fala powodziowa, jest stabilna. Miasto jest dobrze zabezpieczone. Policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami na rzecz poszkodowanych powodzi. Zanim dokonamy wpłaty, dokładnie zweryfikujmy daną zbiórkę, radzi Adam Jachimczak ze śląskiej policji. Wspierajmy przede wszystkim znane, zaufane fundacje, organizacje pomocowe, które działają od lat, mają w tym doświadczenie, są transparentne zarówno w swoim działaniu, jak i w późniejszym rozliczaniu takich zebranych środków. Uważajmy na różnego rodzaju podejrzane linki. Uważajmy także na inne, ale już dobrze znane metody oszustw, nagłe apele o pomoc czy różne warianty oszustw na wnuczkę. Polska Akcja Humanitarna pomaga powodzianom dziś w Lewinie Brzeskim i prosi o dalsze wsparcie. Wcześniej niosła pomoc m.in. w Lądku Zdroju, okolicach Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kamieńcu Ząbkowickim. Na początku udzielaliśmy pomocy natychmiastowej, teraz koncentrujemy się na dostarczaniu m.in. środków czystości czy pochłaniaczy wilgoci, mówi rzeczniczka PAH Helena Krajewska. W tym momencie skupiamy się na sprzętach, na produktach, które pozwalają na oczyszczanie domów, oczyszczanie też swojego gospodarstwa. To mogą być torby na śmieci, taczki. Wczoraj rozwodziliśmy wiele taczek, także rękawice gumowe. A w najbliższym czasie potrzebne będzie także wsparcie psychologiczne dla powodzian. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Klub Trójki. W Lądku Zdroju jest już wojsko. Prężnie działają też organizatorzy Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady, którzy otworzyli punkt pomocowy w kinoteatrze. Można tam dostać ciepłe jedzenie, jest prąd, internet i wiele artykułów pierwszej potrzeby. Organizatorzy Festiwalu Górskiego piszą tak. Dziękujemy już za jedzenie i odzież. Wciąż potrzebne są narzędzia do czyszczenia, łopaty, szczotki, szufelki do ściągania szlamu, wiadra, pędzle, worki duże i mocne, rękawiczce budowlane i gumowe. Nie przyjeżdżajcie ad hoc, zgłaszajcie się przez formularz. Lądek ma ogromne potrzeby infrastrukturalne, potrzebne będą domy dla powodzian, odbudować trzeba będzie oczyszczalnie ścieków i parę innych obiektów. Tego się już darami nie da załatwić. Jeśli możecie, wspierajcie zbiórki. Cały czas czekamy na sygnały od Państwa. Jeśli potrzebujecie pomocy albo chcecie pomóc, dzwońcie proszę na numer 22 i 7 3. Piszcie na adres naszej niedzielnej audycji pomocowej niewidzialni@polskieradio.pl. A na linii jest teraz z nami pan Arkadiusz. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu. Dobry wieczór, witam wszystkich. Czy jest pan teraz w Gierałtowie? Tak, właśnie jestem i marznę tutaj. Czekam właśnie na telefon od pana i robi się coraz chłodniej, że tak powiem. Jak tam teraz jest? Rozumiem, że nie macie jeszcze prądu. Nie mamy. Działamy na agregatach. My mamy teraz, mamy jeden agregat, ale on ma 2000 watt, więc chwila lodówka, chwila jakieś światło i tak przerzucamy, bo też nie może cały czas chodzić niestety. Jeszcze tego brakuje. To jest za mało na dom jednorodzinny, na gospodarstwo rolne i tak dalej. Proszę opowiedzieć, jak wygląda teraz sytuacja w pana miejscowości? Jest prężny ruch. Dzisiaj tak jak przesyłałem filmiki, pokazywałem, jak to wszystko się dzieje. Wkroczyło dzisiaj wojsko. Jutro ma być u nas. Jeszcze nie wiem, na jakiej zasadzie będzie to pomoc, ale z tego, co widziałem, jak przejeżdżałem przez Trzebieszowice i Lądek Zdrój, wojsko pomaga w sprzątaniu. Ogrody, nie wiem dokładnie jeszcze, bo nie mam informacji. Dzisiaj byłem, szukałem jakiegoś tam taniego samochodu, żeby mieć jakiś kontakt ze światem. Niestety nie udało się. Zostałem delikatnie oszukany. Samochód przejechał 20 km i trzeba było go odholować do sprzedawcy, więc także tragiczny dzień, że tak powiem. Ale jest wojsko. Niestety obok mojego domu z jednej strony jest wyrwa na drodze. To nie jest myty asfalt, zerwany asfalt, to jest po prostu, tam nie ma drogi przez 100 metrów. I od drugiej strony, kilkaset metrów od mojego domu, też jest wyrwany asfalt, czyli tak naprawdę 4-5 rodzin jest uwięzionych. No wiadomo, można gdzieś kładami i tak dalej, żywność jest dowożona, ale no nie wiedzie się samochodem, nie ma żadnej możliwości, żeby przywieźć coś większego. Trzeba po prostu wziąć plecak i panu przynieść. Gierałtów to pana rodzinna miejscowość, prawda? Tak, stary Gierałtów, tak. Stary Gierałtów to moja rodzinna miejscowość. Słyszałem, że przyleciał pan z Anglii, kiedy tylko usłyszał, że pana miejscowości grozi zalanie. Ja rozmawiałem z moją mamą jeszcze, mój tato tam próbował coś działać przy ogrodzeniu, przy piecu centralnym, bo to zaczęło zalewać delikatnie i widziałem, jak w ciągu, nie wiem, 20 minut, jak urosła ta woda, no i nawet po 30 minutach już moi rodzice musieli uciekać do znajomych, których dom jest położony bardzo wysoko i kilka godzin akurat mi się udało, bo kilka godzin później jeszcze był samolot z Lidz do Wrocławia i mieli akurat ostatnie 5 wolnych biletów i w ostatniej chwili jakoś udało mi się tutaj przylecieć i jestem. No moja mama jest ciężko schorowana, jest pod automatem, musi oddychać, więc musi mieć prąd. Ojciec też, już to są emeryci po 70 lat, niestety skuter, czyli jedyna rzecz, jedyny transport też zalany, wszystko pozalewane. Piec centralny, nic nie da rady uruchomić, bo wszystko tutaj działa na prąd. Musi centralne, trzeba podłączyć prąd, hydrofor, żeby mieć wodę, trzeba podłączyć prąd. Telefonu nie ma, przez pierwsze kilka dni nie było tutaj telefonów. Wraz ze szwagrem i z kuzynem z Opola szliśmy nawet przez góry, nie wiedząc, co tutaj spotkamy, że sobie wysłałem filmiki. Donieśliśmy jakieś jedzenie, pożywienie, złapaliśmy kontakt, przekazaliśmy także kilku rodzinom, że rodzina się o nich martwi, czy są, czy żyją. To był po prostu ten czas, który jestem tutaj kilka dni, to jest materiał nawet na dobry serial, na dokument, na kilka odcinków. To jest po prostu niewyobrażalne. Aż nie mam słów, panie Arkadiuszu. Czy ja dobrze zrozumiałem, że... Czy ja dobrze zrozumiałem, że szedł pan przez góry ze szwagrem, z kuzynem, by ratować rodziców? Tak. Nie wiedzieliśmy, nie było, bo tutaj nic nie działało. Dopiero dwa dni później w Tyronie dostało zasięg. Chyba, już powiem, bo mylą się dni, ale chyba przedwczoraj dopiero o 14 czy 15 tutaj we wsi pojawił się jakikolwiek zasięg, żeby można było porozmawiać. Poszliśmy w ciemno. To było w nocy, tej nocy, co w dzień zerwało tamę w Tyroniu. Poszliśmy na Czujka. Teren tutaj znam od dziecka, więc... No zebraliśmy się, wzięliśmy latarki, wzięliśmy do plecaków to, co mamy. Zaskoczenie rodziców i naszych tych znajomych, to był szok po prostu. Wspomniał ale udało pan... nam się dotrzeć, przynieść, przekazać też, bo znajomi mają rodzinę w Nysie, córkę mają w Nysie, też nie wiedzieli. I to tak przekazywaliśmy wiadomości. No, to po prostu naprawdę, to była świetna. Mój kuzyn z Opola cały czas powtarza, że to do końca życia będzie opowiadał, jak to było, że to niemożliwe to, co żeśmy wykonali. Panie Arkadiuszu, wspomniał pan, że próbował dzisiaj kupić samochód, żeby wozić zaopatrzenie dla ludzi w potrzebie. Tak, i dla siebie, żeby później brać tylko jakiś tam, przewozić jakieś rzeczy, które to taki, no umówmy się, samochód to dużo powiedziane. A jakie pan, pańska rodzina i mieszkańcy pańskiej miejscowości macie potrzeby na tu i teraz? No wiadomo, że działa też, teraz rozwozi, ale no to jest... No każdy ma to swoje indywidualne. No ja jeszcze nawet nie byłem w stanie, ja też nie rozumiem na przykład ludzi, którzy na internecie gdzieś publikują, czy polityczne posty, czy posty na temat, co się stało z tamą. Ja naprawdę... To nie jest czas na politykę. Moja narzeczona mieszka w Wielkiej Brytanii i wiecznie jest tylko tak, za chwilę oddzwonię i nie dzwonię. Może z 10 minut czy 15 minut rozmawiałem z nią przez ostatnie kilka dni, a przez pierwsze 3 dni spaliśmy tutaj właśnie ze szwagrem i z kuzynem, spaliśmy może z 3-4 godziny przez 3 dni. Zadam jeszcze raz pytanie, bo nie wiem, czy pan mnie usłyszał. Jakie macie potrzeby na teraz? potrzeby, tak jak pewnie już wszyscy wiedzą, że żywności jest dużo, jest bardzo dużo, więc oczywiście to z czasem dalej będzie potrzebne, ale na tą chwilę jest. Na przykład wiem, że jeszcze na pewno agregaty, bo tak jak mówię, nawet jeżeli tutaj są domy oddalone po 50-100 metrów, czasami czym wyżej w górę na Nowy Gierał, to w Bielice nawet co 200 metrów, jeden agregat często nie daje rady, bo to są, w dzisiejszy sprzęt to wiadomo działa, to 2000 watów to jest nic. Paliwo przede wszystkim też, no bo ten agregat nie działa sobie na wodę i to jest dosyć duży wydatek. Nawet jeżeli ludzie tutaj podchodzą do tego oszczędnie i te agregaty nie chodzą cały czas. Na pewno na przykład wiem, że u mnie mój dom został zalany. Nie został, mury są, wszystko jest, ale został zalany. Jak weszliśmy do tego domu, no to był po prostu muł na podłogach, 10 centymetrów mułu. Na szczęście ściany nie zostały uszkodzone, ale został zalany cały właśnie centralny łazienka. No, woda jest, linia jest, widać gdzie była woda, bo na murach jest osad i tak dalej, jest wciąż wilgoć. Potrzebujemy przede wszystkim, no tak jak pewnie każdy teraz mówi, to jest droższy, cięższy sprzęt, no bo potrzebne są pochłaniacze wilgoci, potrzebne są, jest odzież taka bardziej, że tak powiem, robocza, jakieś osuszarki, butle z gazem, żeby to wymienić. Wiem, że tutaj jest wrzesień, wiem, że tutaj już w październiku może zacząć padać śnieg i może być ładny październik, a może już być brzydki i bardzo zimny, więc nie wiem na ile wszyscy będą pamiętać o nas opowiadanach. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Dziękuję wszystkim za wsparcie, bo nieraz na tych punktach, gdy odbiera się rzeczy, naprawdę ludzie są młodzi, ludzie też starsi, dzieci nawet. Ostatnio pakowała nam dziewczynka, która miała chyba, jeśli nie mylę, Natalia, 10 lat. Szukała jeszcze jakichś takich rzeczy, słodyczy, żeby tam przekazać, czy zabawek jakimś dzieciom na wsi. No i po prostu to jest fantastyczne wszystko, ale tak jak mówię, no myśmy stracili całe centralne, straciliśmy skuter, który był jedyny, drzwi, panele podłogowe, to wszystko jest do wyrzucenia. Koszarka zalana, bo to było w stodole, przez którą przelała się też woda. No pewnie będą materace, jakieś kołdry, ręczniki, pościel, to wszystko takie, no to jest po prostu... Ciężko mi powiedzieć, bo ja wciąż nie wierzę w to, co się tutaj wydarzyło. Myśmy mieli tutaj przy domu 70 arów, to było pole, na którym myślałem, żeby coś zasadzić niedługo, bo miałem zamiar wrócić do Anglii, ale nie wiem, czy wrócę, jak są takie warunki, a my mamy teraz po prostu tam kamienisko, tam nic nie ma. Panie Arkadiuszu, jak pana słucham, to czuję w pana postawie, w pana głosie sprawczość. Dziękuję panu z całego serca. Tak, jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że naprawdę, jeżeli ktoś, ja wiem, że mówi się o zrzutkach i tak dalej, jeżeli ktoś chciałby pomóc, to Powódź, Halina, Stary Gierałtów 35. Można też wejść na profil na Facebooku Halina Zając, Stary Gierałtów, zobaczyć. Ja tam będę starał się coś dodawać, że jak to wszystko wygląda, żeby nie było, bo ja wiem, że też są różne rodzaje ludzi, różne osobowości. I niektórzy wyłudzają, ale to mi się nawet nie chce gadać. Ja z reguły jestem optymistą, a staram się teraz też być, ale to jest ciężko. To będzie ciężko do pozbierania. Nawet jeżeli będzie spora pomoc, to i tak, to ludzie sobie czasami nie wyobrażają. Dobrze, że część domów na wsiach u nas są na górkach i nie dotknęło to całej miejscowości. Nie pozostawimy pana bliskich bez pomocy. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję A was, drodzy państwo, proszę, byście wspierali powodzian z Gierałtowa. Dzwońcie na nasz trójkowy numer 2273. Piszcie na adres naszej niedzielnej audycji pomocowej niewidzialni@polskieradio.pl. Rozmawialiśmy już z panią Julią, która udostępniła swój dom. Teraz jest z nami pani Aleksandra z Gorzanowa, która poszkodowanym w powodzi udostępniła pałac. Pałac w Gorzanowie. Dobry wieczór, pani Aleksandro. Dobry wieczór. Jak się pani teraz czuje? Czy jest pani bezpieczna? Tak, jak najbardziej. Co prawda dzień był długi, ciężki. Dzisiaj dużo jeździliśmy po terenie, także teraz nam należy się odpoczynek. Pani niesie pomoc, jeśli dobrze pamiętam, w Krosnowicach, w Gorzanowie, w Rodochowie i ewakuuje... Trzebieszowice jeszcze. I ewakuuje pani ludzi. To chyba trudna sprawa przekonać ludzi, by opuścili swoje domy. Znaczy już ewakuację mamy za sobą, to się odbywało jakby pierwszego dnia przed jeszcze zalaniem. Ludzie już większościowo wrócili do swoich domów, teraz do nas trafiają osoby, których domy nie nadają się do zamieszkania. Będziemy teraz przygotowywać takie pomieszczenia jakby na dłuższy pobyt. Mamy państwa, którzy przynajmniej u nas spędzą 2-3 tygodnie, a niektórzy najpewniej całą zimę. A jakie są teraz wasze najpilniejsze potrzeby? Najpilniejsze potrzeby. To się tak naprawdę zmienia z dnia na dzień. Wczoraj było jeszcze dramatycznie. Nie było wojska i nie było jakby służb interweniujących w poszczególnych terenach. Dzisiaj już jest naprawdę dużo lepiej. Trzebieszowice już mają podsypaną w wielu miejscach drogę, więc można dojechać. Tak samo w Radochowie w dwóch stronach już można dojechać, więc to ułatwia bardzo komunikację i udzielanie pomocy. Na pewno z takich rzeczy dzisiaj już mamy pierwsze wysypy problemów zdrowotnych. Zaczynają się biegunki i zatrucia pokarmowe, w związku z czym są potrzebne wszelkiego typu leki typu stoperan hamujące biegunkę, antybakteryjne, antywirusowe i leki przeciwgorączkowe oraz właśnie te dwie miejscowości Radochów i Trzebieszowice. One nie będą miały prądu przez co najmniej 2-3 miesiące. W związku z czym wszystkie lampki bateryjne, takie ładowane, znaczy po prostu jakby można je zostawić, doświetlić, czołówki i bardzo wiele osób prosi o dresy. Damskie, męskie, skarpety. Po prostu nie ma czasu na pranie, kombinowanie, w związku z czym po prostu się trzeba szybko przebierać w trakcie sprzątania i zamieniać na kolejne dresy suche. Bo jeszcze błota i wody jest dużo w domostwach. Wspomniała pani, że połączenia drogowe już niektóre zostały przywrócone, ale bardzo wiele połączeń jest przywróconych. Mhm, ale wiem, że szła pani przez góry razem z przyjaciółką ratować ludzi. Tak, ale to było w poniedziałek pierwszego dnia, kiedy jakby nie było dostępu do Radochowa i do Lądka. Dostęp był od góry, trzeba po prostu przejechać przez Kłodzko i jechać na Złoty Stok i później po prostu zejść na dół trasą przez Łąki, przez górę. Mhm. Powiedziała pani, że w okolicznych miejscowościach prądu nie będzie, jeśli dobrze zrozumiałem, przez najbliższe 2-3 miesiące. Dlaczego? No bo jest całkowicie zerwana trakcja, jakby nawet nie ma transformatorów i to jest jakby nie do budowania w szybkim tempie. Większość latarni pozawijała się o drzewa, to wygląda jak jakby ktoś to po prostu zgniótł jak zabawkę. U pani prąd jest, tak? I ciepły tak, dach. Tak, w Gorzanowie nie było 4 dni prądu, już jest. Także my mamy przywróconą całkowicie jakby elektrykę na całym terenie. Nie dość, że pani tak aktywnie pomaga, to jeszcze zaoferowała pani darmowy pobyt dla ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji bytowej w związku z powodzią. Kto może skorzystać z pani zaproszenia? Nam się jako tak złożyło, że wycofano nam wszystkie rezerwacje bookingowe w związku z sytuacją zagrożenia, więc mieliśmy dużo przestrzeni. My oprócz jakby tej takiej przestrzeni, którą wykorzystujemy normalnie hotelowo, mamy dużo przestrzeni dormitoryjnej, którą wykorzystujemy w trakcie plenerów artystycznych czy warsztatów. Więc to są takie pokoje zbiorowe na 30-40 osób i teraz akurat tydzień temu kończyliśmy festiwal Palace of Art dwutygodniowy, w czasie którego mieliśmy 220 rezydentów z całego świata i z automatu mieliśmy po prostu przygotowaną przestrzeń i miejsce na przyjęcie dużej liczby ludzi. Pani Aleksandro, pytam o to wszystkich, którzy niosą bezinteresowną pomoc. To ostatnie pytanie. Dlaczego pani to robi? Nie wiem, wynika to chyba z takiej naturalnej potrzeby. Zresztą przy tamtej powodzi w 1997 roku miałam 14 lat i generalnie wyglądało to tak, że ucierpieliśmy dość mocno. Ja wtedy mieszkałam we Wrocławiu, cały nasz dom był zalany. Był w takim miejscu położony, że doszło do podmycia fundamentów i się on po prostu zawalił. I później jakby życie takiej dla szczególnie nastolatki, w takiej przestrzeni, kiedy się po prostu zaczyna wszystko od nowa, też jakby jest taką dobrą lekcją, bo ja przez długi czas wracałam do domu, mimo że już go nie było, odruchowo po szkole szłam do domu, którego nie ma, tak? Także wiem, jakie to jest doświadczenie, jakby stracić wszystko i jakby budować tą nową przyszłość. Ale moje doświadczenie jest takie, że jakby to wszystko się dobrze kończy i jest zawsze jakby ta nadzieja na to, że będzie lepiej, tak? I można to wszystko posprzątać, można to naprawić, to po prostu wymaga tylko jakby chęci i dobrej woli. Pani Aleksandro, następne moje słowa są naprawdę zbędne. Dziękuję za wszystko, co pani robi. Proszę na siebie uważać. Dziękuję bardzo. W wyniku zalania ucierpiała bardzo wieś Radochów. 3/4 gospodarstw domowych zostało zniszczonych. Potrzebne są tam teraz także agregaty prądotwórcze, powerbanki, kuchenki gazowe, butle i ogrzewacze gazowe, latarki, baterie, koce i łóżka polowe. Jeśli chcecie pomóc mieszkańcom wsi Radochów, jeśli chcecie pomóc mieszkańcom Krosnowic, Gorzanowa, Radochowa, piszcie na adres naszej niedzielnej audycji pomocowej niewidzialni@polskieradio.pl. Cały czas czekamy na wasze telefony pod numerem 2 2 7 3. A jest z nami teraz na linii pan Łukasz, który kieruje pomocą dla Bodzanowa. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Dobry wieczór wszystkim, kłaniam się. Podobno ktoś, osoba prywatna, dała panu 10 tysięcy złotych, żeby kupił pan słodycze dla dzieci, które dotknęła powódź. Tak, otworzyłem taką zrzutkę, wsparcie bezpośrednie dla dzieci poszkodowanych w powodzi na Dolnym Śląsku, bo uznaliśmy, że należy ratować najbardziej te dzieciaki, ich dzieciństwo, ten moment, kiedy mają naprawdę traumatyczne chwile. No, umówmy się, że dziecko najbardziej będzie szczęśliwe, kiedy dostanie zabawkę bądź coś słodkiego do jedzenia. Wiem, że wspieramy w ten sposób dentystów, ale to jest coś, co pomaga na chwilę dać ten promyczek uśmiech i staramy się to robić. A tutaj, jeżeli chodzi o te 10 tysięcy, to poprawka. 12 tysięcy, dwójka mieszkańców Ząbek, mojego rodzinnego miasta, wspaniałego. Chcieli zostać anonimowi, więc powiedzmy, że w żarcie, że inkoguto to zrobili. Zakupili dzisiaj za 12 tysięcy złotych słodyczy. Na zrzutce mamy obecnie 15 tysięcy złotych i będziemy jeździli w pierwszej kolejności do Bodzanowa, tam gdzie mieszkają nasi przyjaciele, i do pozostałych miejscowości, ile nam starczy siły terenówkami dojechać, ile będziemy mieli możliwości finansowania funduszy, tyle będziemy się starali przynajmniej ten jeden mały promyczek, uśmiech dziecięcy na tych buziach wymalować, choćby na chwilę. To piękny gest, ale wyobrażam sobie, że same słodycze nie wystarczą. Jakie jeszcze mają teraz mieszkańcy Bodzanowa potrzeby? Przez Bodzanów tak naprawdę przepłynęła cała rzeka, która zebrała się w Duchołazach w momencie, kiedy puścił most. Czyli wszystkie uliczki, na których rozlała się woda, skumulowały się w jedną potężną rzekę, która spłynęła przez Bodzanów, bo to jest miejscowość równolegle idąca do rzeki. Tak naprawdę wszystko, co zostało porwane z Głuchołazów, przetoczyło się przez tą miejscowość i stworzyło jeden wielki, katastroficzny obraz, coś przerażającego. Ja słyszałem, że wy uruchomiliście most. Uruchomiliśmy formę mostu, czyli w momencie, kiedy jeszcze firmy kurierskie w jakimś stopniu nie działały, ale zmontowaliśmy formę mostu, która pozwalała nam i pozwala na dostarczanie paczek bezpośrednio do sołtysowej, pani sołtysowej Agnieszki, fantastyczna dziewczyna. W ogóle polecam wszystkim, którzy pomagają tam, kontaktujcie się z sołtysami danych miejscowości. Oni mają naprawdę jedną z najlepszych baz danych w głowie, tego co w danym momencie jest potrzebne. Większość sołtysów doskonale zna swoich mieszkańców, wie jakie są potrzeby na daną chwilę i omijacie też problem, drodzy państwo, potencjalnych oszustów. Kontaktujecie się, możecie wysłać bezpośrednio paczkę, klikacie z poziomu kanapy w Allegro, przepraszam, to nie reklama, w jakikolwiek inny sklep i szpadel, kalosze, skarpety jadą bezpośrednio do człowieka, który będzie tym zarządzał i będzie wiedział, czy ktoś już pobrał dwa szpadle, czy nie, bo go zna. Panie Łukaszu, nie zostawimy was bez pomocy. Bardzo dziękuję za wszystko, co pan teraz robi. Obiecuję, że do pana jeszcze wrócimy, ale goni nas czas. A mamy jeszcze jeden telefon. Jest z nami na linii pan Maciej. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór, dzień dobry, witam państwa. Panie Macieju, prosił pan o to, żeby pozostać anonimowym. To, co pan robi, nie robi pan dla poklasku, ani dla reklamy. Proszę powiedzieć, o czym chciałby nas pan poinformować? Dzisiaj rano jadłem do pracy, słuchałem Trójkę. I słyszałem, jak jakaś osoba, która ma pensjonat, zaprasza do siebie osoby z tego terenu zalewowego, tam gdzie była powódź, że zaprasza te osoby, żeby po prostu je ugościć, żeby mogły po prostu chwilę odpocząć. I w firmie u nas rozmawialiśmy o tym, że też byśmy chcieli pomóc ludziom, ale tak do końca nie wiemy jak, w jaki sposób, jak znaleźć, bo pomyśleliśmy, że pomożemy jakiemuś rodzinnemu domowi dziecka, jakimś dzieciakom, rodzinie, która potrzebuje tego wsparcia. No i chcielibyśmy przekazać, myślę, że teraz najważniejsze są dla nich środki pieniężne na jakąś odbudowę, na co tam będą te środki potrzebne. Natomiast ciężko jest znaleźć taki dom dziecka, dzwoniliśmy po urzędach, jakkolwiek chcieliśmy coś znaleźć, nikt nam nie mógł nic doradzić, kto akurat potrzebuje, że ktoś jest jakiś dom dziecka, czy rodzinny dom dziecka. Więc słuchając tej audycji, pomyślałem rano, że zadzwonię do was, zostawię swój numer i skontaktujecie mnie właśnie z osobą potrzebującą. Po czym usłyszałem swój głos na antenie, co było dla mnie zaskoczeniem. Później zadzwonił pan do mnie, że chce pan jeszcze raz, żebym to wszystko powiedział. Tak jak pan kojarzy, nie chciałem się zgodzić, natomiast tak przekonał mnie pan właśnie tym tekstem, że jeśli ja usłyszałem kogoś, kto chce pomóc i też powiedziałem, że pomogę przez Trójkę, więc w tym samym miejscu myślę, że jak ktoś może mnie usłyszy, to także pomoże, bo my Polacy jesteśmy fajnym narodem, który w trudnych tych czasach myślę, że pomaga wszystkim, więc jeśli ktoś słuchając mnie ma także możliwość, ma fajną firmę albo jest w stanie się podzielić tym, co ma, to uważam, że tak, że mógłby zadzwonić do Trójki czy znaleźć jakiś inny sposób, bo ci ludzie są w ciężkiej sytuacji, więc jeśli każdy się zbierze i pomoże, to tym ludziom też będzie łatwiej. Te dzieciaki będą wiedziały, że nie są same, te rodziny będą wiedziały, że nie są same. Więc ja podczujemy swoją tutaj chęć pomocy właśnie finansowej na pomoc właśnie dzieciakom, czy to z domu dziecka, czy rodzinnego domu dziecka. No i namawiam także wszystkich innych, żeby w taki sam sposób pomagali. Panie Macieju, wypowiedział pan puentę tej audycji. Z serca panu dziękujemy. Pańskie słowa niosą nadzieję, po jeszcze więcej nadziei zapraszam państwa w najbliższą i każdą niedzielę na godzinę 10 z minutami do Niewidzialnych. Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski, dziękujemy za waszą dobroć i prosimy o więcej. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin.